چکمرا روان دا حقا بالکل کرا لازم سلو واقعات ذو القرنین یاد سکندر اس عام حالت بینی اپریخی نمنگا زنی دونا پا دغرا دیباری پزنو نورو کی یموجو یموجو فی بعض چپی بوئی جوشیگی با پزنو نورو کی یادتی نا دغرا یاجوج ماجوج مراد دی دغرا چلا رزاد شی نو پا نورو طرفونو باومی و پا دی طرف بخلق رو دانگی رخلاص بشی یموجو فی بعض یو برکی با چپاو نروان لکه دی سین چپی دریاب چپی چی یو بل پا پرزول ورزی اب یا چی پرزول ورشی نو دوار خوری شی ختم شی نہ داش بدو پیو بل باندھی منڈی ہوئی دیو بل نہ مکھی کی دیو بل نہ مکھی کی یا بعض یا جوج او بعض انسانان یا جوج ماجوج پہ انسانانو کی چپی ہوئی چوک پہ مقابلے والا نہیں خلق بچے نے تختی ہو پٹی کی جمان عام جمان و نفقہ فی السور یا پھکے ہو کرشش پہ لے کے غنڈ مکم مخلوق من کامل غنڈول جمان کامل غنڈول تنوین دا پارا دا تکمیل دا پارا دا تعظیم اسن کامل غنڈول لی مر کی صورت کی ہوئی دی صورت کی فلم نغادر منہ مہدا یو تن پٹ نش پاتی کے دا ٹول بہادری گی او پیش پکم جانم پدغرا دیبانی نمن کل دی صورت عارضن کامل پیش کول کافر عام اخلے نو بدن دا او کا کافر دی صورت دا بیان واخلے نو بس سید دی صورت کی وی چالم الغیب اللہ دی بر چوک نشتی قوت او تصرف ٹول بی اسباب او دا اسباب دا اللہ سخر بر چا سخر نشتی او بیا دا خبرو مکو چے عبادت حق دا اللہ دی دا مکو چے حاکمیت حق دا اللہ دی اصولی مسئلے پہ کتا دا بیان کرے نو چې دای نه دی مدلی صورت کاف زوتی اده جمی په دې ورو دجال نو بچ کېګم او عقیده یې پینشت ده لیل کافرین عارضان پیش کول جهنم بیرته ده حدیث جسمه کې دلان دی و مې جسمه کې لاندې حدیث پاک کې راځي فرشتو به نیولې ولها 70000 زمام او یا زر زنجیرونو تل کې دلی او سرکشی کې توریانی به کې تکادو تبیز من الغیظ د حسین بشلیګي او چری به وباسي چې ما پرې ده دوتا نو فرشتو به ټینګ کړی او یا زره ده هر زنجی سره او یا زره فرشتې دي دا بره څرګند شي نو بیا به ته دو ګورو نو دلته به تینه بوګنی یاره پېږي به تینه الله دې زموږ د ټوله حفاظت وکړي هر ځان پیش کول کامل هغه څوک دي دا کافر کوم دي د کافرو صفت ښیي هغه څوک چې وې سترګې دو په پردو پرده کې د کتاب زمانه سترګې د سترګو دا سترګې نه دي مراد سترګې د زړه مراد دي بصیرت بصائر دا د عبرت کتاب دی نو سترګې وی قرآنی لید مرکز د قرآنی لید عالمان د قرآنی دید طالبان د قرآنی دید په دې د پسر دې ته فکر نه د زړه سترګې نه وي د زړه سترګې لاندې وي ها چې سترګې دې زړه نه په پردہ کې کتاب زمانہ ان ذکرې دې یاد زمانہ چې ما څنګه یاد کړې دې د یاد چې می څنګه کړې دې د تاغه مو معلوم ا دغه نه سترګې پردہ کې قرآن خدا ذکر کې کنه افلم یسیروا فی الارض سورہ حج کې وي فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بیا دنیا کې نه دی ګرځېدلی او دی ګرځي چې څو واوري څه ویني زړونه دانا او سترګې بینا غوګونه شنواشي د ده په غوږ باندې حق نه دی اورېدلی په زړه یې نه دی لیدلی په سترګو یې نه دی لیدلی فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور د سترګو لندواله لندواله نه دی اصل لندواله د سره دی چې وګرځي نو چې زړه یې بینا شي حالات ویني همدا ذکر کوي وکانو لا یستطيعون سماع اودو چوسن رسید دا اور دا قران لا استطيعون چه استطاعت نو نو سزا ولی ور گئی استطاعت نشتی اللہ ختم کر لیتے نا قران وا نو ریز دای نہ کو نو سزا ولا ولی دا ولی وی ختم اللہ وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دا پردی ولا گولی نبی ول عذاب عظیم ولی وی اصل کی دو خبری دی یو خلق دے یو سبب دے خالق اللہ دے بشکا اسباب بند سخدی سترگی ورکڑی دی وینا پی حق ناروا پی ریدیشی نو حق پیم لیدیش غوگ ورکڑی دی وارا پی سی ناروا پی ریدیشی نو سی پیم آوریدیش روی ورکڑی دی سوچ پی اوکا دا بدو دا غلط سوچ کولشی دی دین سوچ اوکا اس بندر را لگی دا سی سوچ پری دی سی زیت قتل پری دی دا سی آوریدل پری دی سی زیت قدم اغسطل پری دی لاس حرکت پری دی نو دا دا اختیار دی پا دا معنی جبر نیشه دا اختیار دی چې د ده په اختیار ده دا کار وکړو نو په دې پسې به لازمي نتیجه د هغې څرګندېږي په هغې کې ورته د اختیار نشته دغې ته طبع القلب یا ختم القلب وي او یا ورته دا ویران علی قلوبهم د خپل عمل نتیجه ده مثال یې داسې دی مرچکې تریخ دي خوله ترخی چې ناشنای تي نو بیا خو ډېر زیات اوس دې کې اختیار دی دا خو ویلی شوي دي چې مرچکې تریخ دي ده ته دا علم رسېدلی دی اوس اختیار د ده دی چې دی په خپلو لاسو مرچکې راخلي او که نه در نراغس خلی نترخی روای غس بیا غرد خلی ته نرارسی خلی نترخی راوائے غس خلیلے راوڑ بیائی غردی خلیلے ترخی خلیلے راوڑ او چاکی تی نوکو بیائی تو کی شنڈی اسوی بیائی تو کو نو نقصانو تا نرسی دیر لگ دی ختم بشی خوچ در آوائے غسوم خلیلے راوڑ چاکی تیو کو بیائی مایدوم کو اس دے سوی سوی کئی مرشم مرشم اللہ میں خلی ڈانڈی کرا دا تا ڈانڈی کرلا دا دی عمل نتیجہ وا نتیجہ خامخا سرگندیگی گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو غنم کرے غنم بری میں وربش کرے غنم بورے بم نکی الوگان کرے مون پلی براو باسم نشرا واکے الوگان نہ بلوگان پیدا کی پیدا کی نو دا ستار دی عمل نتیجہ دا ستر کی پتکا نو دا اخری حالت چے دا خل تر خول دا غ نتیجہ دا دا غ نتیجہ تے ختم القلب یا تبع القلب ری چے دا زل سرواسی تولری دا خود خلی خبرو زل سرواسی تولری نو دا دا بل مثال لے سترگی رنا کا اللہ درکڑی دی رنا کولولا نزا سترگی دی پٹی کڑی بیا روانی بیا رنا کی بیا خیر دے نرنا کا پا مخ روانی روانی روانی روانی دا کمرنا اوور دے دے ارتاو شوی لاس با دیماتی گی ملا با دیماتی گی مرداری گی با دا لازمی خبر دی غور دے دو سر بدا اسرا دی سن سن نقصان با تا جوڑی گی اوز دا مخ کستا اختیار کیو مزا کمر تا سترگی ما پٹا کدی پٹی کڑی دی بیا رنا کا کدی پٹی کڑی دی بیا پا احتیاط زخپی تولاوا اوار دے بانی خپای گدا دا ټول به چاته دی وکړي او وګور دی دی اوس وای چې زه وګور دی کوم خو کته جمع څوک پلاس کیونه سی پالنګ پرو دی پاغه کوره کوم لاس پوینه خوږي دا کې دی نشي اوس ته الله ما سره دی اته وکړ نه دا تا خپل کړل ستا خپل عمل نتیجه ده خو خالق الله دی کسب ستا دی نتیجه پیدا کوي کې الله دی لکه دوای خوراک ستا کار دی دوایو باندې صحت راسل الله کار دی یو سره لمبو نور دی هغه دریاب تزي سین تزي مزه وتا مزه و مزه دی روان دی لکه ډوبې کې لمبو اندر دی مزه روان دی لار او بو تا کوشو او با دیده پا راغل دی دده اختیار دی واپس که دیشی واپس دیره شی دی خواه خواشو دوم را خواشو چه خپیل لگی دیری دی واپس دیره شی اللہ تا خونه کرده واپس او سمرانه لگا خواشو خپیل او چه تکره چه چه تکره در یاب پا مخواشو لازمی با دیو دوبی گی چلا مبون وردی نو دو دوبی دل یقینی دا چه دی خالق اللہ دی لیکن کاری چاو کو دی سریو کو دیو جنا سزا پی ورکی چې د دې موقع نه مخکې چې څه پوړی وي او څه منازلو دا ټول تا کړی دي نه د دې تا کړو سزا دا ده چې همدغه شانته ډوب شي ګڼ مثال نه وي سړی له دا سورلي نه وردي تازیه ستې سورلي له نه وردي نو هسته مخې ته کنه چې وختې نو لته مه ورکوه اواز به مه کوه په دمه او په دلاسه روان کړه ستا اختیار دی خراب کوشت ته نه دا ستا اختیار دی خو چې ختلی کیناستی او خطرناک آواز یې په اسو کو په اسو کو زنګنونه پرې راټول کړو نو هغه به جس لګي پاوا کیږي چې پاوا یې کړنه ته به وردی کې سر به دې ماتیږي ملا به دې ماتیږي لاس به دې ماتیږي اوس وایي الله وجلم لاس په لاره مات کړه تا په خپله وجل دی دا ستا د دې عمل لازمي نتیجه ده دې سره به کوي نږدې غوني مثال به تاو ډیران پروت دی نو ډیران باندې چې وختي شي بدوی پکې نه بیا د پاسه پې زرغوني هم وشي ګایګانې پې مره زرغونې شي ستا اختیار دی اوس چې ته معلومې دا ډیران دی نو ملاس کوه او ته نږدې کېږه او ته مو ته نږدې شي کشۍ بیلچه را واخلي او لیګیا په کانستو شروع کړي سړی مه کنه بدبوی برسېره کېږي مه کنه تب د باندې لګي نوی دی که نه هغه دې په کانستو شروع کړه نو تب به دې هم په سترګو لګي بدبوی به دې په پوزو نه وځي په پوزه نه وځي په سر به دې درشي که انسانیت دکې و انسانیت نه هغه پروا نه ساتي که سړی وي نو په سر به دې درکېږي په پوزه به دې بدبوی ځي دا کېدی نه شي دا چې ته د ډیران وکړې او په تا دې تب بدبوی دی ډیرانو نه لګي اوس که ته وایې چې الله ما سره ښه ونه کړل زما په دغه باندې بدبوی راوسته او زما په سترګو باندې تپ ولګي نظر یې لاله خراب کړو دا تا کړی دي ستا د خپلو دا چا وې دا په خپله نو بیا ګیله مه کوه د بله بیا سل الله ته حسابوي دغه دی هغه ختم القلب طبع القلب نه جبر دی نه اکراه ده او نه بېوسي ده د خپلو لاسو د خپلو کولو کارونه دي په هغې پسې روان دي نو دا معنی دلته کې ذکر کړله اسباب مې در کړي وو لا یستطیعون سمعن ترګې پټې کړې وې نو حق دی رانه ته او زړونه برباد کړی وو نو چېرته د دې سوچ هم نه وکړی چې یو ټول عمر زه روان یم د دنیا کارله نو دې ځای کې قرآن بیانېږي عالم قرآن بیانېږي دوه ورځې دي درې ورځې څلور ورځې نو دا په کې ته هم یو کار حساب کوم که نه د ده زړه د دې نه په پرده کې دی نو چې په پرده کې دی نو هغه زنګي پاتې شو اوس دا زنګ به لر کېږي په عنابت چې دی بیا توبه وباسې را وګرځي که یې نه کړله زنګ به ورځ په ورځ باندې زیاتېږي زیاتېږي تر دې چې دوزخ ته به ورسي اسباب د علم یې ذکر کړل د علم اسباب تاسو لوستي دي که نه علاقه عقیدة النصفیه و اسباب العلم للخلق ثلاثه د زده کړې اسباب مخلوق لا الله درې ورکړي غالب دا دي چې په هغه درېو کې یو حواس دی، سترگی، غوگ، زړه، دا اصول دی. جب خو تعبیر کی داغے چه صدی پا غوگو آوری دا صدی پا سترگو لی دا صدی زړه کرالا، نو داغے نا تعبیر کی یا دا زان دا یا دور اللہ یا بلتا، اصل اسباب دغه دی الله درکړي دی، نو چې دا برباد کی بیکار کی نو ختم مطلب دی الله د دا اسباب بیکار کړه. اوس په غوږو دی حق نشي اورېدې، جدال بکې، مقابله بکې، اوري نه چې خبره ته وکی چې پورا وارم ځان پی پوکم. کدا خبره از مضبوطه صحیح نو زما ست تاوان دی، زه پدې ول نظم چې بل باندې زم پدې بروان شم، نو دغه دی نابت کنا اسباب برباد کی. وکانو لا استطيعون سمعا، او چې وسنه رسول اوري د الله کتاب د دین خبره اورېدل نشو، زړه برباد کړي. دا خبر صورت ملک کی ذکر کی، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. جہنمیان و فرشتے تپوس کی سے چلو شوے، الم یاتکم نذیر، تاستا تو کی رون کے نودر غلے نذیر وہی پیغمبر نے دیلی، پیغمبران وہ لاڑلا اس بف دنیا کی دے نذیر نہ مقام خالی نہیں، يرون کے بئی دبی دی نہ نور تاستا نودر غلے تو کی رون کے وہی بول نہ بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء امون وی چ داتای وای الله دې راری گئی داتا سدان نو افسوس بکئی، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کمن گاورے دے کتاب دا اللہ زانم پوکڑے پ کتاب دا اللہ باری نو بمنگن پ دوزخ کے دوزخ تے تلو سبب سرے اعراض دے قران نا، دے قران نا زان بے خبر ساتل، چے دے قران نا زان بے خبر او ساتی نو جہنم لبزی بل لاری نشتے. التومر بار کے نسمع او یذل یدا علمنا کعلم نو ناقل پخپل پویدے زان تم فکر کرے چدا ز سکم او دین تی بس راخری نو من دا فکر نو کرے. فرشتے وتی نے تپوس کے الم یاتکم رسول منکم، سورہ زمر اخر کی ہوئی، الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حق کلمۃ العذاب علی الکافرین. راغلی بیان کو و فیصلہ شویوا دا جہنم تدت لو پا کافر روبانی زن تا کافر رومی و فیصلہ پی شویدہ زکاہ کی راغلی نمک سخ اسبابو خمون بیکار کری نا دا دوار اسبابی زکاہ زکر کر نسمو او ناقل دلتون بوی غوگ ازر فحسب اللذین کفرو دا سورت سر لخبر لارا مقصد دا سورت سو مسئلہ دا توحید او داری اقسام رد دا شرک بی اقسامی ہی دا مقصدو نا خیر کی راوستو زیادتر شرک اگر دا نیکانو بندیانو پا زیر بانی شویده. اصل الشرک عبادت تعظیم الاولیاء، اصل الشرک تعظیم الاولیاء. او شیخ الاسلام کتاب الرد علی المنطقیین کی ہوئی، اصل الشرک دا دو خبر نہ دے کہ پاگے کی او تعظیم دا قبور دے دا قبرون تعظیم زکہ شریعت کی منع کرے دا قبر چتا ہو مو جنگلا پہ مو جوڑا دا پہ مو جوڑا گنبد پہ مو جوڑا آبادے پہ مکا کچائے پرے دا چونا پہ ما چوا سیمٹی کوائے مو چونا پہ وا چنم دا پورتی نہ پڑتی کنا چوک بوئی چرا دا سوک دا کار خاون دے دا نور دا کار خواندن نی دا یو پکې دا کار خواندې هغه پسی بزی د دې وجنه منع کړی دا چې دا د شرک مبدا دا شرک تی پورته کی نو مې جوړوي کدغه سه جوړو نو روانې کای چې دا شرک جړل ختم شي. نو دلته هم دا خبره ذکر کړه چې دا اولیاء مسله دا نه غیر اصل خیال کی کافر کافر د دې صورت اندې مقاصد خیال کی نمنون کې دې مضمون د نیولو د بندیانو می زال لازموار سوا زمانہ من دونی سوا زمانہ اولیاء دوستان زما بندیان زما دوستان هغه زال اولیاء کړی دي موارد کارونو دا د دې کار مړه نه ده دې مړه نه ده دې مړه نه ده هر کار لپاره جدا جدا نیولې زامنو لزال لري او خزي لزال لري دولت لزال لري باران لزال لري عزت لزال لري اقتدار له دې ټولو له جدا جدا نیولې هر فن مولا په کې ته چرته یو نیوي نو د ځان زال کارون د پاره دي د لویران زال لري د ناصور زال لري د پیریانو د لیوانتوب زال لري کاکا سره له بوزا ناصور پیراغله کینسر نو تور ڈیری تے میا گلو بابا لا بوزا دا شانتا زوی نے کی پلان کی لے بوزا مال نشترے اغلے بوزا دا مقرر دی دی دا پارا. افحاسب اللذین کفروا ان یتخذوا عبادی اولیاء خیال کئی چدا دو دا پارا فائدی دی دو دا پارا فائدی نی دی اولیاء گنی دی زموار دا فائدی او دا شر او دا دو صحیح بانی روان دی نی دی روان یقینا تیار کرے میں دا جہنم کافر اللہ نزولن دا مل مسجا دے کافر و زید مل مسجا جہنم دے اغیل بزی اللہ ټول مسلمانان بچ کے اللہ وایا تا اے خبر کم تاسو پڑیرو تاوانیانو دا عملونو ہر عمل دا تاوان دے اغری چی برباد سو کڑا ہے پدی معمولی جوان دل چی جان کڑو لے اغا برباد لگ ادو گمان کئی چی دو کئی خکار یو سنونا خکی سنانا عمل بدعات او شرکیات مبتدی بدعات تا نیک عمل ہوئی خستا عملو تا ہوئی مشرک شرک تا خستا عمل ہوئی دا اولیاء سر مینہ دا ہوئی دا اولیاء سر محبت تے دا اولیاء تعظیم دے نا دے کار تا خوئی نو دا چی کئی دا دو دا دنیا چی سا عملون دو کردی حج دے خیرات دے زکاة دے عمری دی جہاد دے دعوت و تبریغ دے دا سچی کردی عقیدہ دا غدا نو دا دا طول عملون برباد دی حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا عملون برباد قیامت کے دا طول پجور بانے رو طول امنشترے طول خوالکی چی بل طرف تا صحیح کنا نہ بل طرف تو تشے نہیں سے عملوں ٹول برباد دی نہ یو طرف تو تول نہ تول نہیں یو طرف تو اجو کلے شو دو گمان کی دا یو سنون سنان ہر مبتدی اگر تخپل عمل بائند خیر گمان کی چکل پوش چدا خیر نہ دین کری دی ہر مشرک خپل عمل بائند خیر یقین کی چ پی پوش چدا خیر نہ شر دین توبہ تی وباسی نہ دے پنی ایک نیتی روان دے نو پو کول غاڑی ہو چکل زدو نہ سو بیا نہ پو کی بیا تے قلار کنا بیا جو شے ولے تر سی دے واحطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار بلا من کسب سیئه وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون گناہوں کی دمرا چ گناہوں غیر کا ادے بھائی وچ دل مسلمان زن کدل شین تے پتہ لگی زہڑو فہم فاولئک اصحاب النار ایو پکے ہمیشہ دل تم ذکر کے یو سنوں نہ سنا دو خیال کی چ چکی نہ گنی دے خیر اگر خیر نہیں یہ ایت سن سورہ زخرف کی ایتوں ذکر نہ رانوں چ وقت پیوڑی اسی پیا دے بانی اشارہ کم خود تے ایت خیم اللہ هو صلی اختم صورت وهم یاسبون انہم یحسنون سنا ادو گمان دا کئی چی دو کئی گنی کار خو خکار باندی روان دی نا خکار باندی نی روان دری صلیخ هو صلی اختم دری صلیخ صورت کی وهم یاسبون انہم یحسنون سنا علیمان دا دی ہو جنہ ہوئی صورت دری صلی اختم صورت زخرف آیات دی غالبا او دیر شم آیت نمبر سینت انهم لا يصدونهم عن السبيل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون شيخ القران نے مخوار زانی پپو انکو نو شیطانن پسیشو نقيض له شيطانا مقرر کو بس شیطانن شیطانن پسیول کی پوی خوم پو دو باندیم اگر پورن خطرے یقینا شیطانن منکیدو دلائر اللہ نا پشیر کیاڑائی پبدات یاڑائی ادو گمان کئی انہم یحسنون سنا چدو کئی کار سئی انہم مہتدون یحسنون چدو پسم روان دی یا یحسبون دا شیطانان گمان کئی کافر گمان کئی پا شیطانان بانی انہم مہتدون پا دے بانی چدو پسم لار روان دی نمک پسم لار خی دے خیال دا کئی چی توروال پسم دی نظر پا دا پسم دی اما پسم روان دی پا دی ندی پوا چی توروال نظر لار خطا شیر پا تور روان دی اتو پسی والی دی یحسبون انہم یحسنون سنا دغه دی پلیتان اولایک دغه پلیتان اسم اشاره د پاره د تحقیر د پاره د تذلیل د پاره د تهوین دغه ذلیلا دغه پلیتان دغه نه پوهان دی چې انکار وکړو د حکمونو د رب نای آیات ربهم حکمونه وای شو نو خلک د منځاو د اساو د نکاح طلاق به مسلې واخلي دی کې وی دی نکاح مسلې طلاق مسلې ده بای نشته حکمونه د عقیدې دی حکمونه ته ویل دي عالم الغیب دی الله نو د چنه انکار وکړو قدرت پار چلرون کے دیو اللہ نو دیتی انکار کئی عبادت حق دیو اللہ دینا دبل نو دیتی انکارو کو حاکم صرف اللہ دینا بل قانون ساز بل توگنشے نو دیتی انکارو کو درگاہونا نرول فرض دی جوڑولی نروا دی نو دیتی انکارو کو دے جوڑی دا شانتا نوری مسئلے یا حسبون انو یا سنون سنا او دا یوی انکارو کو دا یتونو درب نائی او دا انکار دا یتونو درب سرے لقائی دا اللہ سر مخیدون انکار دے کہ پخلوی چا اللہ سر مخیم خودی نمانی کہ منلے نو دبل آغا حکم منلے و تیارے بل کرم نو برباد شو عملون فحبطت اعمالهم برباد شو ٹولی نے کہہ دو عملون برباد دی نہ چکم عملون برباد دی نہ غیر ویلو ضرورت سے چھ دا برباد دی نہ چکم عملون دے دے خیر گنیو دے خیری کئی حج کر لے خیرات کر لے داشن تہ جہاد کر لے بل سے کڑی دا ٹول عملون دے برباد شو اسو ولی کفر محبت دا اعمال دے تے کفر سرا دا شرک سرا ہی سیو عمل دا اللہ پدل بار قبول نہ دے ہندوستے او اللہ ناراض اللہ تے خفا دے شانتا برباد شو نیکے ٹولے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن او بندرم گزولا پرد قیامت وزن دا عملونو وزن لکی گی ویما چھ بل طرف تا تشیشتے نو درون سپک بمعلوم آئی نو دو کی پرے کی بل طرف تا تشیشتے نو دا وزن سمت لفت شو خو یو سیاد تی سیاد تی سیاد تی بل وزن کی گی دا پارا دا دی چھ بل طرف تی چھ دا غی عوض ورکی دل تا دا عوض تشیشتے خو یو طرف خبر دا پاتے شو پل دے بانے دا خطرناک ذالک استدا اسم اشاره ده پاره ده تعظیم ده پاره ده تحویل ده یراولو ده خطرناک مقام ده خطرناک سزا ده بدله ده سشه ده یعنی جهنم ده چه میوی چه لا نقیم لهم یوم القیامت وزنن ده خطرناک سشه ده اغا ده ده جهنم ده دخل بدی پس سبب ده کفر کوله سببی مخو اپس سبب ده چه نیولیو آیتون همی انبیاء میلی گلی حضورن پا گب بانی گب توکا تقالا ازادی وقت رول دا بندہ الکئی چہ دے ضروری کار نہ فارغ شی تے کار نہ فارغی نو راز گپ شپ لگو لبی بہو کو او سو منڈے ترڑی بہو طبیعت بازاد کو سو بوس بابات کوئی دا پکل کی دا پ فارغ وکی کی چہ گوڑو تپروت تے دا الوگانو ابل کار کئی او بسی منزو پریدی چہ بختور دے لاغ منزو کی او چہ دا ناراست نہ او بسی منزو پریدی بل کار بلا سو کی نو چہ فارغ شی دے ضروری دے کار نہ پخپل یقین نو الگ اپ شپ کار کئی لبی لوبو دے سیل تفریح کار کئی دے خلق کو سخا دے دین وخ نو چہ دے دنیا دے کار نہ بفارغو نو دے لب وخ بو دے طبیعت دے نو دے کار کئی دے وقت بدین تکین چہ زما جو مز بوکم زما سے تلاوت بوکم او زم مناسب لیا اس خبر کی غتب وقت کیدم وخ بو پی پاس کو تے نوی زڑے ب پکی تواورو تے قسی قطاری ب پکی تواورو دے سخا وخ نو دے لب وخ کی اللہ دین کو لب وخ دګره چې کاری د دینو کو خو د سغه دغه قدر نشته نو چې قدر یې نه ای هغه شی سړی سغه پزړ کې قیمت به ومني پایدار نه پاتږي چې د کوم شی سړی سغه قدر دې کړی دی لپی ال حاصل بعد الطلب اعز من ال حاصل بعد التعب احب اعز من المنساق بلا طلب عرب متل پس د ستړی نه چې تشه وګاټو نو دا به د تقدردانی دا غنه چې به ستړی تر غله د پلار جیدات پادشه دې قدرې نه سغه پخپلو لاسو باندې زال د کندر قدر زیه غسته چې پلای جن هغه ته ګوري زړه کې خوشاليږي چې دا به چې تجارت کې دلته جوړ کړل اولی اده پخپلو پیسو غسته ده او چې د پلارو ته پاتې شه ده پر دې پاتې شه هغه څنګه قدر نشته نو چې په قدر او په کراو دي جن نه دی زده کړي هغه به قدر ده به قیمته ده که وشو او شو که ونه شو هیڅ نه کیږي پروا نشته به کېده دیو جن ذکر کړي دا چې دې خلکو دا لا آیتونه په ګپ نیولې دي دا ماننه نه چې ټوکیو پورې هم کېدا خو زیات بدقسمتي دي خو مطلب دا و چې د دین کار له څخه وخت نه و د دنیا هر قسمه کار له څخه وخت و په دې وخت به اترور ته ځم څه به اخلم راوړم به په دې وخت به پټي ته ځم دا وخت به دغه کار کوم دای پکې تی چې دا وخت به د دین کار کوم دا وخت به قرآن ته کینم دا وخت به د عالم نه مسله زده کوم نو دا ګپ دی ټوکی دي دغه خلک دی چې دو نتیجه په کفر راځي او جهنم له بځي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي خطرناک خبره ده چاسره قرار دی د الله دی کتاب یا د دین د مسالې د زګولو او چې بیا مسلسل شي هغه کله کوي هغه ته غوړه وایي نه وایي د کار یو وکړو چې څه لګوې مسالې کولو نو خبره په بیان کې وکړي چې یو ځل وګدو شو څه به کې وګدو شو که ما ورور الله دی وبخي دماغ یې لکه ګډول پاسې وای دا هغه غټ مولا دی شروع کړي د خلکو د سونه ما شو بس کینه خلکو د سونه مات کوي بس کینه ټول خلک بیا د سموز کوي وای یو سره پاتې وای نه سره راځي بس کینه ما ته ځل وکړو مزکو نو خلکو زسن مات کی بس کینا تر غلی کله چې بس کینا زغدی مونه چې بیا مون بیا هم چې مړی نه میونی ویلې ار ساتي راځه کما ته خبر وکړه کړه کوته راځي نو چې نه چې بیا دې زو ویلې میدل اوس کله اوس دا هو ځوان د ګپی ګڼل دي به حقیقت ګڼل دي دیو جنا په نو شو پدین نو غلط روان شو خو چې ایمان شه یقینا څوک چې وایم دلې مسلې دې صورت عمل وکنه یک معنی پدک باندې جوتیر شو عمل دا شان ته قانوني دا الله ومنه درگاہونه جوړ نکړه چې جوړ وسه رسیدو نه غیر وان کړه او قدرت والے صرف الله ومن په الله اعتماد کو په ځان اعتماد نو عمل الصالحات نو دي دوه لپاره جنتونه الفردوس اعلی قسم نزلن مل مسجد اغولو جهنم نزلن ادول اعلی قسم جنتونه د مل مسجد فردوس اعلی الجنه وسطها میانا لهم دي او اعلام دي حدیث کرا دي فوقها عرش الرحمن پاغه د پاسا فردوس جنت د پاسه باندې د الله رب العالمین عرش دی معنی دا غي اسمان عرش د الله رب العالمین دی هغه به پروت دی نو دغه یو مسجد هغه دی مل مسجد هغه ته وشي فرزه تو کبد الحوت او ثور هغه د غوایا او یاد شان ته د جنتی مئی هغه د زړه ټوټه دا به مل مسجد وشي خپل خپل مقام ته مقام ته بلار شي همیشه به دوه پدې خوشاله کې همیشه نبلټای نبتل بيد دغه نه حیوان ګرځیدل چې ما پلان کړی ته بدل کسبه هغه دی خري هغه کې وبړی دی سین دی او غاړه دا کبل دی نہ ہر سڑے با پدی خوشحالی چکا جنت کے زیر خزما دے دے نور دائش نرے ہر یو پخ پل پل دے بانے خوشحال دے او نزانا ما فی صدور من غل زور دل پس خیدل اس نشتے پخ پل پل مقام بانی دی اللہ دے زمانگا طول دا نصیب کی دا مقام واتلو کان البحر مسئلہ توحید لبیا لر ما خطا تیو تو مسئلہ دی صورت کی بیان کری دا اللہ سی بطون بیانوا دی کا پا بیانولو بستلے شی ختم بشی مخلوق بستلے شی پلی کلو بستلے شی اسباب بختم شی دا اللہ کمالون سی بطون با ختم نشی اگر نختمی گی وَيَتَلُو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي كَشِيُو بُدُو دَرْيَاب سَيِّ رَنگ دِلِكَلُو دَ فَيْصَلُو وَدَ صِفَتُونَ دَ رَبْمِي يَقِينًا خَتَمْ بَشِ دَرْيَاب مَخِّ دَ خِتْمِ دَلُونَ دَ فَيْصَلُو دَ حُكْمُنَ دَ رَبْمِي دَ صِفَتُونَ دَ رَبْمِي حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی اللهم لا اثني ثناء عليك الا كما اثنيت على نفسك زستا صفات دزان نشم کولے درس لکچتا دزان کڑے دے الله زبا هغه دوتوم چې تاره ته خونه کړی ده د الله صفاتونه د الله کمالونه د بنده د وسط نه بار دي بیان نشي کوله چې بیان به کی پیغمبر علیه السلام پر عجز سرګندې چې زه د ځان ستا صفاتونه نشم کوله خو چې تاره ته لیاو مر په قدرې نور نشم بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام دعا خوړه ده اللهم انی اسالک بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي وجلاء همي وشفاء حزني استانا پدی وسی پدی وسیلو پدی صفاتونا پدی نو مستانا سوال کوم الله چه قران زما دزله خوشاله کر ربيع قلبي زما دزله خوشاله قران کچه خوشالی په قران باندې یو ټکه زکم خوشاله ایم د دنیا کورونو عربونو دولت راغه پیغینم خوشاله خو چې یو ټکه مې زکه چې پدی خوشاله معنا مقصد د ژوند د قران زده کول په قران عمل کول قران تر سوال شي ادا الله صفاتونه وسیله کړي دي صفاتونه کوي سمیت به نفسک یو او انزلته فی کتابک دوا او علمته احدا من خلقک درې او استأثرت به فی علم الغیب عندك هغه صفاتونه کمالونه ستا چې په یو کتاب کې د خودلی دی ماته نه معلوم یو بنده ته د خودلی ماته نه معلوم ځان لري خپل نوم ویلې او تا ځان سره محفوظ ساتلی چاته نه دی خودلی هغه نمونه هم هغه صفاتونه هم دغه په توفیل دغه په وسیله دغه په حرمت دغه په برکت ستانه سوال کوم ان تجعل القران ربيع قلبي زما پریشانه په قران ختم کا زما غموره د قران په سبق باندې ختم کا الله الله ته زمونږ دا سوال زمونږ هم دی الله ته قبول کا دا الله صفاتونه هاته نه شي حدیث کې راځي د شفاعت حدیث کې پیغمبر اسلام یې سجده پر زما عرش څخه او دا الله هغه صفاتونه کوم چې ما ته نه دی معلوم په هغه وخت به الله ما ته وای زما لږ به وردی نو زه هغه صفاتونه کوم نو الله به يرفع راسک سل تو شف سل تو تا شف یا تو شفا اگر سوالون اللہ تی وسیل کرد اللہ نمونه نو در قرآن رکوی دریابو رو باندی لکا یو دریاب نو وو دریابو نو بیشمار رو سر نور کا سباتو ابحور ما نفیدر کلمات اللہ سورت لقمان کم دادی کر کردی وو دریابو نو یمدهو من بعدی سباتو ابحور ما نفیدر کلمات اللہ لو ان ما فی الارض من شجرت من شجر نقلام والبحر یمدهو من بعدی سباتو ابحور ما نفیدر کلمات اللہ تولونی بوٹی قلمونشی دریاب او وہ قسم دریابونو سرنور دا صحیح شی رنگ علی کل شروع کی تمام انسانان پیریان جنات فرشتے دا ہر چا بختم شی او دا اللہ رب العالمین صفتونا محامد دا بختم شی دوم رولوی رب دے دوم رولوی کمالونو خواهن دے اگر دی پریخو بل پسی روان شوی ولو جئنا بمثل ہی مددان اگر کراولو منگا تاسولا دا غیغوان دی نورم پا مدد کی یا صحیح نور اللہ رالو نم بپاتی نشی دا سورة لقمان آیت وہ اشتم مولو سا اگر کے سبا تو آپ حرین ذکر کرے التے کا بوٹی مویری دی دلتے دے بوٹی ذکر نہیں کرے ما هم چنان در اول وصفه تو من دایم سعدی وی عمر می ختم شوم عمرت عمرم تمام شد و به پایان رسید علم می ختم شوم عمر می ختم شوم ما اول ما هم چنان در اول وصفه تو من دایم زاول لولا پالیف کی دیگه به تلا نه وخت حساب صفاتونی کی الله داس کامل نو دی صورت کی چمه د تسو مطلب داده چې په دې قدر کفایتونه کې جزا جو صورت می زکه او عقیده توحید می جوړ شورا او زما دې کوم جنتونه به الله په څه ته پېمای شکوم با زانت ولی کما چې دمر برازی دمر برازی نه نورشته نورشته نور قران می زکا ول انما انا بشر مثلکم یوحى الی ما ویلو کنا قران د الله حق بیانې د پیغمبر مقام خي د کتاب خي د اخرت خي د تلور بنیادی مسلې دي چې دا خي نه تلور بنیادی مسلې ذکر کړي د پیغمبر مقام یې ول ذکر کو انزل علی عبد الکتاب د قران مقام یې ذکر کړه الکتاب لم یجل له وجن قیما غی ذکر کو سره بیا د اخرت مسلې خو څه څه بیان کړه بیا د توحید مسله په مختلفو عنوانونو د پیغمبر تذکره بیا دلته بیا راغستره اعلان وکړه وای خلکو ته خبر دا خبره نه ده زه خو بنده یم بنده قدر یم مثل کوم ستاسو غوندې د پلار مور نه پیدا یم لوی شوی تربیه شویم خواړه څکل کوم سخته راته پریشانۍ را باندې راځي په تاسو هم راځي اوس فصل زما ستاسو مینځ کې دا دی فارق یوحا الی انما الهکم اله واحد خر او بنده جنس کې یو دی کنه خر او بنده جنس کې یو دی نو که دا وویلی شي چې ته د خر په شانته یې نو صحیح ده که نه هغه پرې څومره قاریږي وګوره ما ته د خر په شانته ما ته خر وي نو خو ستا او د خر په مینځ کې یو فاصل دی یو ممیز دی ته دومره قاریږي او د بنده عامو بندیانو د پیغمبر په مینځ کې یو ممیز دی نو هغه ممیز باندې تمیز نه راولې ویل یې زمونږ په شانته دی او د هغه تمیز نه وړوند دی هغه نه ني چې په ده کې دا کمال شي دا په ما کې نشته نو زه به د ده منم هغې ته تیار نه یم فصل دا دی یوحا الی ویلی شي ما ته د الله طرف نه رسالت بیان شو مسئله توحید دا چې یقینا سرکور والا د حاجتونو صافو حاجت روا دی کیاو نو څوک چې یقین دې مخکې دو درف سره د قیامت مسئله راغله څوک چې یقین دې مخامخ کې دو درف سره نو عمل لیو کې عمل درست درست عمل ترې عمل د زړه عمل د جوارحو د زړه عمل عقیده درستول په صورت کې هغه باندې ا د اندامونو عمل د درگاہونو روانول نہ جوڑول روانول یہ بدعات پر خودل شرکیات پر خودل دا شانت آداب و احترام چکم ذکر شیو آغا دا ٹول او دے ترے کبانی دا تاریخ نہ سبق غسل عمل صالحا دا ذوالقرنین دا تاریخ نہ سبق واخلا دا دنیا پا گوٹ گوٹ باندے ہو گرزا یو زی چی وصفی رسی نو پاتی نشیدنا اگر تزان رسوا او ہر دے کہ دا اللہ دین بیان کا خ خلق دے نو تا دخی خبری وکا بدان دی دعوت رسا بیا چول صدا ورکول شغ صدا ورکا دی طریقہ بانی کارو کا ضرورت راگے دے دنیا دے کارونو دے امدادی با ہمی بطور بانی پخپلا کارو کا بل سر تعاونو کڑے رکھا دا کوئی نکا پخپلا کا ببل باندی مغر دا وی بیلے والا لبل راولی سرک والا لبل جوڑے نو داشی والی نویش دا روڑے بلا لبل خوری روڑے لبل خوری روڑے کے بل تتا منہ کہ ویدہ باز پخپلا خورم او دا باز اللہ کتا کم بل پینستر اکم او چید لاسو پوکارا دے لکی بل بیلا لکی کبولو کو غوڑے رکھا دوری چنے کن پخپلا کارا فالی عمل عملا صالحا د کلی تعمیر د لارې جوړول کوی جوړول سړک جوړول که په نیک نیتۍ نه د دنیا او د آخرت دواړو فایده ده که په نیک نیتۍ نه صرف د دنیا دپاره نو د دنیا خیر خو ته ضرورت دی کنه لارې کوڅې ته سمې شولې بیا هم عملي صالح دی خو د دنیا دپاره ښه دی ولا یشرک به عبادت ربی احدا نه دې شریکۍ په عبادت کولو کې د رب سره په تعظیم کې د رب یې د رب سره احدا څوکم نه فرشتې نه انسانان نه پیریان نه مړه نه ژوندي نه بل یو زنده سر دا دی طرف پر سرن شریک لا یشرک بعبادت ربی احد شروع د سنا الحمدللہ سمعنا الا اللہ لا یشرک بعبادت ربی احد لا الہ کلمہ سر تک عباراتنا شتا وحسنک واحد عباراتنا شتا وحسنک واحد وکل الى ذاک الجمال یشیر عبارتنا مختلف دی خبرم اق یادہ بل نہ غیر چا پیر شیر درا غیر دی ورتری سگری تا بین راوی دل راوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زان پدی مسئلہ پوکا گرانا خبر وا آسان نہ وا چ گرانا وا نو چ سو پی دنو نہیں مدلا چ سو پی نے پی گیا او دا کھڑے کھلے ذکر لا الہ الا اللہ زبیب زانی پ مطلب پوا کا چ مطلب پوش نہ لکا می بی کنا سی نشتے نہ صورت مقصد ما چ زلا بیان ک نہ فد علم الغیب و بیان د تلور النقلی واقعات و سر د تاریخ قدیم د عالم نہ چ ٹول خلق منلی یو خبر او بیا پ نہ فد علم الغیب بانی ترتیب د نور مسلو نہ فد شرک فی العبادہ نفی دا شرک فی الدعا دا اللہ نا سوا بلچا حق پا حاجتون و ضرورتون کی بید اس ظاہری و اسبابون حق دا بلی نیش تاری نیو اللہ ذکر ہوئی چا بلچو کرا مدد کو لقد قلنا اذن شطوطا دا بد حد نتیرے نفی دا شرک فی الدعا پا غی مرتبہ کردہ نفی دا شرک فی العبادت پا غی پسی راولدہ عالم الغیب دے اللہ استاد تعظیم کولون خبر ندی قیامت کے باواز کی کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگتے پتہ نشترے نہ چاہ تو نہ دے خبر خبر تو یہ اللہ دے نو عالم الغیب اللہ دے نو تعظیم داغا کا شرک فی علم بنیاد دے دا تمام و اشرا کو قرآن زور پتی دکھ لگئی چی پوشی پی چی دا سڑے زمار حل نہ خبری گی نو بیا داغا خلاف نہ کئی وہ اگر خبری گی شاہ پشای ادب کئی وہ خبری گی سزا برا کی داغا نم پا ادب اخلی وہ سزا برا کی پنم بانے ہدیہ ڈالے شکرانہ اور کئی وہ کنور کو نبی برکتی بھی خیری براولی عبادت و تعظیم شروع کی پنم خیرات کی دادا شرک فی علم ٹول نتیجہ تھا چه شرک فی العلم ختم شی عالم بكل شی یا الله و منی نو بیا داغه تعظیم د درنه وزي اکی نو د شریعت ته پوری داغه نه تیر نه نو څلور واقعات په دې ذکر کړه اول کې تمهید او اخر کې تتمه وا مشکلات دې صورت کې چې څو زویلو هغه ما د خپل فهم مناسب لن لن بیان کړه پنځمه خبره پاتې شو امتیازات ته دې صورت چې دې صورت کې څه ویلو سورته بنی اسرائیل کې څه ویل دي نو د دې دوه په منځ کې فرق څه دی یا روسو سورته راي سورته مریم داغه او د په منځ کې فرق څه دی المیزات میزات السوره دا یو څو ویم یو امتیاز دی صورت آیت نمبر پنزم کی کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا سنی حیات خطرناک خبر دا چی پخلو باندی وی سوی اتخذ اللہ ولدان اللہ ذا اللہ بچینی ولی دا دی دا خطرناکی دا دی کفر دا دی مسئلے دی روس صورت کیو گر صورت مریم کی صورت مریم کی ذکر کی تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا نو لستیا او دا شانتا دو نوی دری نوی تلور نوی کی تکاد السماوات لقد جئتم شيئا ادا راغلی تاسو ډیر درنې او خطرناکې خبرې ته دومره خطرناکه ده درنګ له اسمانونه او ځمکه اسمانونه درنګ له وبشلېږي ابیله بشي ځمکه خس خس بشي ځمکه ټوټې ټوټې کېدل غرونه په سبب د دې چې نسبت کوي مهربان الله ته د بچي نازولی دی اکی دین شی مہربان اللہ لا چکی غزال لبچے نہ زولے بخور کی تا تا کرا ولا تا تا داولے تا تا داولے با پدے کار بے نوکری دل شے پ نوکری ولگی چلا نوکری کو ڈیوٹی او کار دے فرشتو دے یا دنیاوی کارو کی دے خاص خاص انسانان دے یو ذمہ سپارے چ پدے کتے مختار پ مخمان چ تسکای دا اللہ چیلنج اور کڑے نہیں اور گئی دا دمر خطرناک خبر دا کہ اللہ دے برداشت قوت نہیں اچولے قیامت نے مقرر کڑے دنیا کے سرگندولے نو پکم ازم کچ دا واکی ازم ک بشری دے پکم علاقہ کچ واکی غرو بری دی دی شو پکم دے کچ واکی ن اسمان پہ غرد دے ٹوٹے ٹوٹے شبو اند اول الرحمان والا دا خدا اللہ محفوظ ساتھ لی زکا قدس اوشوا نو طول خلق بایمان راوڑی نا غی ایمان بالغیبم ندی ایمان اختیاریم ندی ایمان جبری ایمان دا کرہ دے اللہ تا منظور ندی دیو مسئلہ دا جی کرکا کبورت کلمتان تخرج من افواہیم دویم مسئلہ الحمدللہ انزلی انزلی انزل علا عبد الكتاب دا اللہ صفتنا اللہ لولی زکا نو قرآن زکا قرآن دیل را لے گرد دا الحمدللہ زکا ولو لائی قرآن را لے گرد نو چا الحمدللہ وی قرآن دیز دنی نو الحمدللہ بومی صفت بدا بولم کیا صفت الحمدللہ بومی آغا تعظیم بدا بلکہ قرآن زکا ترغیب للقرآن درم لعلک باخرون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یا صفا دا قرآن کی پیو سورت شعراء کی ذکر شبل دیکی نشتے کبرت کلمتا تخرج من افواہم دی سورت کی دی بل سورت کی قرآن کی نشتے الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب فحمد پس انزال لکتاب مرتب کول دی سورت کی بل سورت کی نشتے لعلک باخرون نفسک ہمت دا پیغمبر درد دا پیغمبر عالمی سوچ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولی ایمان نہ راوڑی اخفل عاجزی پدی باب کے اللہ تعالی اندیکول رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دعا دا ثقیف پیغمبر دعا طائف رسول علیہ الصلوۃ والسلام چا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابو طالب وفات شو ابو طالب چ مرشو نبی علیہ السلام تسان کی نسو کلمہ وای نوی خلق پر نہ خو نا غوی اخترت النار علی العار علی العار دوزخ میں خوغ دے پشرن باندے او دعوی علی ملت عبد المطلب دخپل نیک پدین باندیم بس پدی باندې مرشو ادای ویل وقرار کړو لولا الملامت او حذار مصبت لوجدتنی سمحا بذاك مبینا کدا خلق ملامتول اکنزل مکتنی چې بنو هاشم بی غیرت دی خپل نیک دین پرې خو لوجدتنی سمحا بذاك مبینا ما بده در اخلاص ده خبر اله دعوتنی وعلمت انک ناسحی ولقد صدقت وكنت سما امینا تمنى الداری ته زما د خیر د پاره لګی خو څوکم شرمېګم نزاین شم ویل پیغمبر سلام ته پاسه په جناب باندې مرشو علی راغه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله ان عمک الضال قد مات جاری نه چغینو باسی دا نه وی چې پلار مې مرشو پیغمبر سلام ته ستاسو گمراه تر مرشو عمک الضال دا ولي وی پیغمبر سلام پسې زړه خوړلې زړه پورې خوړلې چې دې ایمان راوړې ناغه هغه په کفر باندې مرشو اته چې پسې ځان سره کاو په کفر مرشو رسول علیہ السلام پانه شي علی ته اذهب فواره لاشه د خلکو سره پناګه خلق جنازه ده او طریقه ده جنازه ده کفن و غسل به زمزم په بوبانی ورکاو او بیا به دفنو دعا به ولا کولا نو یلا شدا غسره ته خدمت یو کپلار دی وسم مساله ده رشتہ دار کافر مرشو خدمت به مسلمان کوي جنازه نشته دعا ولا نشته نور ته تعظیم نشته او دفن به کی کفن دفن خدمت به کی نه پیده ویلا شدا دفن کا خدیجه الکبرى چې وفات شي رضی الله تعالی عنها جنازه نه کوي نبی اسلام جنازه ونه هغه وخت ده جنازه حکم نور غلی خدیجه الکبرى به جنازه دفن کړل کفن قریشو کې وو او داشتن تا غسل و دفن و جنازه نور اغلی سره دین چه مسلمان و نا دخل کلا سداد شما بل رضیلیو کن دخل کلا سداد شما رسول علیہ السلام دیر تنگ شو میراج چوم اللہ بوتو بار قومونو تا وطر شروع کنو سقیف تا لار دا دو مکی والاو عزیزانو سقیف قبیلہ او طائف دا مکی والاو دا گرمی باندوا گرمی کی بوتا تلو غسم طائف تا دی دا او غٹ غٹ باغونو دیلتا کی کورنی دی نبی علیہ السلام دری مشرانو دا غسر خبر روکر دری جواب غلط ورکر ویشن دخل ملکنا ایلی وو دمره ټیلو چې پیغمبر اسلام ورد دی پاسه ولکان په سیکړه په کانو غټوي ولې ایویشي پړکی زنګنونه لاسونه دا سې چې نبی علیہ السلام دستر کو تور ختم شو نظر باندې لګی دی ځان بو او بیا به ته دامي او خرج من ارضنا زمونږ د خاورې نه او زمونږ خاورې پلي تکړه لښه دی دینه په دې حالت کې پیغمبر اسلام چې کړه دی لکانو نه خلاص شو خلاص هم یو کافر کو د مکیو الته باغو خپل باغ کې هغه دا حال لید چې دا به تر اوسه لکانو په سیو خبر دار دی پردانه شه زمما په خاور باندې دی دې نشي کېږي کافر دی تو قومی غیرت پکې و الکان تیمن شو نبی رسول الله دیوال ته تکیا وله لا الله کافر په زړه سره نو کار له خپل کور ورکړی دا یو څول چوخري اچراو نبی رسول الله واه سن بسم الله الرحمن الرحیم اسړی ته بد بد کتلې دا څه وای ای بسم الله مې دا خو دې ملګری شوی ته څه کوي زه دې نه وایم وې ته زما ضرور دی یونس تعالی ته هغه خبره دا کړې و دعا یو کړه دعا دا طائف یا دعا دا سقیف مشهور دعا دا خبلا عجزی بیانی اللهم انی اشکو الیکا ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس انت رب المستضعفین اللہ زناتوانیم اللہ زبی وسم مالا چلوم نرازی تدبیروم نرازی اشکو الیک ضعف قوتی اخپل کمزوری تا جاڑم و قلت حیلتی اخپل بے تدبیری تا جاڑم اللہ انت رب المستضعفین تد کمزور ربی اللہ ز کمزور مصر خوکا ان لم تکن علی غضبان فما ابالی غیر ان رحمتک اوصوبی چت زمان خپانے پدی حال بانی چت ٹک ٹکم او تو تیرا خپانے اللہ ز تے زر تیرے خوشالم استا میرا بانی شتا کر اللہ خپل عجزی دی وسینہ تانی وختا کرلا لعلک باہ نفسک دا ولی من دروی پریشانے زان موجنا دا کاستانے دا اللہ کر اللہ تے پرے سو دا امتیاز ما سارا کشتے دی سورۃ قران کے بل دیکھی نشتے سورہ امتیاز انہم فتیۃ امنوا بربہم وزدناہم ہدا صادقات تذکر قران کے بل دیکھی نشتے دیکھی مفصل ذکر کرے دا پنجم امتیاز مراتب دا ہدایت اما بیان کر کے دی قران کے بل دیکھی تلو را ذکر شی دل تے سورہ ذکر کرے دا شانتا شپگم امتیاز الاعتزال و اذا تذلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف دبيجين نہ ڈڑا کول کہ پر کلی کے سرے کو چتے نہ زال لائی لکہ مر گئے سو کنے پیغمبر اسلام صاحب تے دیکھو نہ کرو کل فی دنیا کان نہ غریب او عابر سبیل دنیا کے مسافر یا فقوم داد نشی پر عزت اقتدار باندھے خپل کار کا نور تو خیر کھنو کا خپل کور مل پر بھائی پر خورا دی من سنن الانبیاء ادی سورہ کی ذکر کری من سنن الاولیاء نور سے سورہ کی اعتزال میں سنن الانبیاء ذکر کرے وا تذلکم سورۃ مریم کی آ تذلکم وما تدعون من دون الله ابراهيم عليه السلام وينك بابا لا نستاسنا ترين اخوي اوالا تجي تاسر مدر كواي حاجتوني كي سواد اللانا الاعتدال تغمبر السلام خونا كرده فتنة زيادة شولي اعتدل الفرق كلها كولي داري پرده وپا يوا پارتاك نم پس سكي اتو توحيد و سنت پارتاك اشاعة توحيد و سنت پا كما پارتاك اتو ده شريط پارتاك هذا بچا پارتي ندا نور پارتاك پرده اعتدل الفرق كلها یو دین تشهد اللہ کتاب منا بلکہ مانگ مسئلہ ذکر کرے بزرگانم دا کر کرے ارے اعتزال من سنن الانبیاء وہ ممتیاز بنا مساجد علی المشاہد دیدن من غلب علی دینی قبرون باندی درگاہون جوڑل عبادے کل جماعت سنکی جوڑل دا ذکر اذکار دا پارا دا چیرے و خود پارا زین جوڑل دا دا ہمیشہ راسی دا بیدینو کار دے دا کافر و کار دے نتا تینا زن والی نساتے بیدین ای چرا کار کئی دین والا دا کار نکے من دیدن الانبیاء من دیدن من غلب علی دینی دی صورت کی دیبر صورت کی نشتے اتم امتیاز من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی دا صورت بقرہ کی مشتے سره بقره کم دی به فایده خبر ته پوسونه کم تریدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسی او التا ده خبر په عنوان ولري او دلته صاف منه کوي لا تمعرف فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا تپوسم مکا دچا سره په خبره ته مکا ګرځو پسما دا دي سره کې کرنه هم امتیاز لا تقولن شيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله پیغمبر ته مو ته باندې ته کی موه چې دا کار کوم ان شاء الله چې الله او نو بشي بل سره کې دا دي ذکر کړی لسن امتیاز طول مکسهم اوگد وقت لبسو فی کافهم 300 سنین وزدادو تسا قرآن کے دا عدد بل رکن دیلی تاریخ اندیلی کر کریں او دا شانتا لسن امتیاز قل اللہ آلم بما لبسو لہو غیب السماوات والارض اللہ پوئی جی عالم الغیب جی اللہ نبال توک دی صورت کی پدی عنوان بانی دا پا نتیجہ دی کر کردی لا تقولن لشین نفد علم الغیب قرآن کے دا زیر کردی خودلتے نتیجہ تند لا تقولن لشین سر زکر کردی یو لسن امتیاز لا مبدل لکلماتی سورۃ الانعام کی ذکر کیا اصل پنج سن ہے سورۃ الانعام کی ذکر کیا ہے لا مبدل لکلماتی دل تو لا مبدل لکلماتی دل اللہ فیصلے بدل نہ کہ جاتا دل اللہ حکمنا ادا سن دل سن امتیاز اس بر نفس کا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الترغيب موالات دوستی مرگر کیا نہ سے ولایت ایمان دار دا اس مرگر کیا کا کر غریب انندی دا مثلا قران کے نور کی ذکر کیا سورۃ ہجر کی ذکر کیا دا سن تو سورۃ او داسا کی ذکر کرے دا خو عنوانات جدا دی پدی عنوان بانی چدل تا ذکر کرے بڑی دیکھنی شتا دی دیر لسل امتیاز التزہید عن الدنیا بالوجوه الثلاثة دریو تر قبانی دنیا بی ثباتی بی قراری بی کاری نند سخشتے سبابا نئی وخی لگ دے اللہ بدنا حساب و کتاب اخرین بیا بسا چل گئی دا دیر طرف پیرا اس چدا سوار لسل امتیاز واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا خزر اور پاگئی کیا حقائق تین لسل امتیاز آداب التعلم دا استاد و دا شاگر میں کے سرہ بدتے دا پلان او دا اولاد را پتے بلکہ دا غین اللہ مضبوط تے دا پمینز کی آدابی پمینز کی طریقہ را فائدہ با لگا سی شپارا سن امتیاز الباطن یوافق الظاہر و الا فہو زندقتن کما فی واقعت موسیٰ والعالم الباطن یجب ان یوافق الظاہر و الا فہو زندق لدنی علم دعوی چی خلق کی آتینا ہم من لدنہ علم ادا غین لدنی علم جوڑ کو لدنی علم اللہ قد جد تے اللہ دلیل لے چی ظاہر سر موافقی موسیٰ علیہ السلام نپرے خو خضر سو پوری چو تاغ خبر نہ ہوئے چو تاویر نہ دین سر موافق ہونا لے پرے خو نو باطن جدا شہنے دے چی خلق کی تعبیرو نہ کئی دا تعبیرو نہ دے حد پروان کلو دے حد باطنیینو عبدالقاہر بغدادی الفرق بین الفرق الملل واللحن بانی کلام کردے دا باطنیینو پلیتے ذکر کردی نو پدی پریتو کی یو پریتی لواقت ذکر کئی چدا دو دین دی او دا دین کی دی دا ہو چالک بزان دبل نہ چتقالا کی دانو نے ونی کئی کنا دے کافر دے ا مسلمان والی چدا منی ا تعبیر چکئی وئی ایصال النور من الادخال النور من الفاضل الى المفضول الی وقت تعریف ہے ذکر ادخال النور من الفاضل الى المفضول او دا دین دی دا تعبیر نے کئی رانا رسول بل ضروری دی کامیاب اور خیر رسول بل ضروری دی نہ دا ضروری چدا طریقہ کیتے نہ دا قسمہ تعبیرونا تعبیرونا یا نور ما ذکر کری چمز سے دے استہزار امام تا کدانش کولے دا شکل فوٹو تا دانش کولے نہ گزرے حج سے دے دیدار دا امام ہر سو تاوان کی دی بیتی ہر سو خرچ گرائی دا کا دا سے نور پا قسمونو قسمونو بربادی دا او دین کی دی دی تاوی باطن دا شانتا باطن ملنگانو تا مزواری نکائی تا سنگا پیگا پا دی دا باطنی امور دی نو باطنی امور دی دینو کنی جتا پلی دینو چتا من نکائی نو دا بل طرف تا دا تیدہ دا مختزیانو ام دا وی دے کعبی تا دی غل خوری دے را خود الوا خوری زنا کی دے نفت دا دا خپل خزرا کو من تا پر دیخ کاری گی خود دا را دے خبر واچ من تا پر دیخ کاری گن چمن تا پر دیخ کاری دے دا خود را تا کاری دے خوار تا چسارو کولے کو پر دیخ نہ دیو طول لرنگون لا سیور کری باطنیین تعبیرات بدلی یجب ان یوافق الظاهر چه ظاهر سره موافقی که ظاهر سره موافق نه اندش شریعت سره اگر که خزی کار دی خو پغیر اعتراض حق دی تسلی بکی چه دې دا مطلب دا مطلب اله بکی گا اول اصل امتیاز واقعات ذل قرنین اطل اصل امتیاز ترقی لاب دی فی تربیت ولا دغه الله فی آیات ما ویلو کنا ذکر کی فارت وانا ایبا اردنا یودلهما ربهما اور سی فارت ربک ترقی کی اول وی زیکم لو ول ورتشی نو ما او کا الله سره ما والله وی تاته نو سره الله تن دوه تیگی نو چی پوشی نو کان تورسی نو چی تکی وی ما ندی کری الله رب العالمین فما بارک کری دا کار دا الله دی خیر نسبه ټول الله تک ترتی او دا تربیت نو لسن امتیاز کمال علم هی تعالی لک سر لقمان کی قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی سلام امتیاز بیا بیا ذکر کړه د لفظ احد احد نه احد ما یو څه ذکر شه دا ګوره